دلدار من، دلدار من، درا درا در کار من، در کار من، توی توی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من، بیا بیا درویش من، درویش من، مرو مرو از پیش من، از پیش من، توی توی هنگیش من، هنگیش من، توی توی همخیش من، همخیش من، ای شمع من بدروشنی، بدروشنی، در خانه آن چند روزنی، چند روزنی، بی بلا چون در رسد، چون در رسد، هم اسپری هم جوشنی، هم جوشنی، دل را کجا پنهان کنم، دل را کجا پنهان کنم، در دل بری تو بی حدی، تو بی حدی، ای فخر من، سلطان من، ای فخر من، سلطان من، فرمان بی خافان من، خافان من، چون سوی میلی، چون سوی من میلی کنی، میلی کنی، روشن شود چشمان من، روشن شود چشمان من، چشمان من. جزاک الله، بارک الله فیک. ډیرو درنو قدرمنو حاضرینو، اوس هغه چا ته بلنه ورکوو چې مقدسه او پرتمینه غونډه یې له ډېرې وخته برخوالی انتظار پاتې دي. د سترې روحاني او پرچکونو او پرتمینې غونډې په آخري شېبو کې ورځو بلنه ورکوو چې د غونډې برخوالی له ډېره وخته انتظار کړی. پیر طریقت سجاد النشی، خانقاه عالیه نقشبندیه مجددیه، کالای جواد، کالای جواد کابل، خطب المشایخ حضرت احمد جان مجددی صاحب، پډیر انتهایی ادب او احترام سره بلنه ورکو چې د میکروفون مخې ته تشریف راوړي او زموږ څنګه په خپل وینا سره خړوب کړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، افغانستان اسلامي امارت، افغانستان اسلامي امارت، حضرت امین جان مجددی صاحب، حضرت امین جان مجددی، حضرت امین جان مجددی، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، طولون مخی علمای کرام، خلیف صاحبان، مشران دقام، زوانان، طالبان او خصوصا هغه ماشومان او اطفال سنن دیر وقت نه په دموقت استقبال دپاره هلته تشریف را وسته و او انتظار کول دمینه ندک او بی پایان محبت ندیر مننه کوم. خدای دې تاسو ته اجر ورکړي، برکت ورکړي. د ټولنه مخکې یو ځل بیا مطابق د اصولو حسنه اسلامي د تاسو ټولو خدمت ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. افتخار کوم چې د یو باشهامت مجاهد او شهید پرور قوم پنا په حضور کې دلته حاضر یم. خدای دې د موږ او د تاسو د زحمات، د تکالیف، یا د مشکلات او مصائب چې الحمدلله په نوم د اسلام او وطن موږ او تاسو ګاللی ده او تر اوسه یې ګالو، خدای دې حتماً موږ او تاسو ته انشاءالله اجرونه ورکړی، اجرونه به ورکوي، فتوحات نصیب کرده، فتوحات و نصیب کرده انشاءالله العزیز. ارونو افغانستان دموگوز تاس عزیز مملکت ده مجاهدین و ده برکت نه، ده روس، ده عبر خدرت نه، یوز الخلاص او په آزادی سره ده مجاهدین و ده شهیدان و ده بین و ده برکت نه آزاد شو. متاسفانه خودخواهی هم مرده او ده اختلافونه او ده طولونه مهم ده کفار و لاسلاحون و ده سبب نه اختلافات منس که پیداس و او اغا شیرازه او اغا زحمات تکلیف طول به بسلا و بیا هم ده غیور او با شهامت ملت یو زلبیا کوشش نوکو تذکروس اغا مشکلات حل سی ده دا قیادت امیر المومنین ملاس محمد عمر رحمت الله تعالی علیه شروع کو او الحمدلله طول ملت مسلمان در افغانستان و سر لبای کو او در مشکلات در افغانستان حل خوب در تحریک سه شروع کدل عمل تا اون افغانستان که به غزنی به نور مدارس که اون صدا تحریک شروع سو نوزخ پل به امدا فکر که اون صدا بده کم خانه شروع سوی مخاصد بسی سبه کار که دی با وجود دا سب لیدل نی پویدم سه مقصد امدا ده مقصد به افغانستان که اسلامی نظام نفاذ ده به افغانستان که امنیت را وستل ده خب یا هم به امدا چورت و فکر که به اصطلاح عوام و پریوت و خوب سو اشپم و خوب بولید چه دموک نکه جناب عدرس زیاد مشایخ سد ما توایی و ایراش یا زو یا استیشن دریلی یا استیشن ریل که دما لاس آخلی وری یا ریل رازی دریگی دلتا دما لاس آخلی اغا ریل تا خیزو اغا دریل به دبک دروازه خلاصی وی زیاد مشایخ بلتا اون نفر ناسته زیاد مشایخ ما تا به فارسی که وی تا جایی که میره همراهش برو یعنی تر حقه دای پولیس دیزی ورسر الاشه نو دا ریل حجال مشایخ سب کتا تشریف ولی ریل حرکت کوی روانده خیر زد خوب نویستم تحریک تر یو حد دا افغانستان پوری کامیاب شو الحمدلله نو با وجود دا سما اخل امیر المومنین ملاس پزوان نو لیدلی دوی مکتوبون ما تا ورسید مقتول علمای کرام مخلصین تا هدایت و کوش به تمام منمانا همکار و سید ترخصوص افغانستان که امن او یا واقعی اسلامی نظام نافذ العمل شد الحمدلله بسو هم به هر صورت محترم امیر المومنین ملاس محمد عمر رحمت العالی به دعوت زمدل تراولم کویتن خندار تلارم خندار تسلال و ایتا پدا چشه که حرم سرای دوالی جایی که در تناست و انتظار مکول دویس تشریف را و صدا داخل شد دما خوب پیاد شد ولی سه ما دوی خوب نیدلم نو اگه شخص ما خوب کلیدلی و اگه در ملاسه نو اگه خوب سرسم در حضرت در هدایت سرسم تر آخر پوری تر نین پوری موقع باوجود دیداسه مگلارو دا خبری پدا که اون ستاسه خبری اکثر پدا مسائلو که بی خبری است او موقع هم دست خدمتون مکره خود لیکن خاموش خدمت مکره دست دیر و ویلا و دا تبلیغ و خودنمایی مو ندکره نوداد پاروائی مثل طول خبر شی پدا که او طول ارزو حق هم لریس باید خبر شی و داتاس طول سه ناستی است با وجود داس تصوف تا عقیده تا تاریخی حالی نقشبندیت یو خاص عقیده او محبت لری پر سنگی لکسی علماء کرام خلیفه صاحبان تاریخ خانقای آلی نقشبنده مجددی هم تاسیت مختصرا او ویل نو طبعا خصوصا علماء کرام سه دلتناستی زوانان سه دلتناستی دموگو دتاس وطن اوس افغانستان کم سیاستستان جلد سواره. هر یه او په ذهن که دادی سه دوی سه بکری یا سه کوی. نموگ با وجود داس دعوتونه در همه وقت در رئیس جمهور سه او آمد کرده لخوانه و سو مگلار ورده بیا در محصر جناب خلیفه سه داد محمد دویم و مگلار و سرکین است و خبر موکو در دا هم هم دا خواهش و سخانخا ده پشتیبانی وکی. لیکن دما په ذهن کې دما په تصور کې همغه هدایت او همغه امر د حضرت جان مشایخ بو او پسند کې د هدایت او د هغه خوب مسله په خپل ځای. لیکن من حیث یو مسلمان، من حیث یو افغان، من حیث یو آزاد قوم دا دما ضمیر قبول نکول نمانل سیزه یو دست یو نظام سره کین. خب با وجود دا الحمدلله امین دویتا ما خود زوابون ورکو دویتا ما او ایل سمون حس کرده دست یو نظام پشتیبانی نسو که ولی سه حقا در خارجیان و یا په اسپین لفظ در کفار و په حمایت کی راغلی او دلت حاکمی یا دلوی په هلیکوپترو که ناستلی راغلی. اما غشبه دیر لوی یو استقبال وکو آمد کرده دا یو بل خوب قصه تا استه وکو. نوشبه خوب گروم سجال مشایخ سید دا په افغانستان که مشهور ده دا بسون 303 ورتوائی دما په خیل 303 ورتوائی دا شپه ده جال مشایخ سید درای اخبال چلوی. نو زیر دوی شاکی اگه یو پایه غنده لری دامنی ولی ولاریم داخی چوکیانه که یو که آمد کرده ناسته او سنگی دا سبقت الله مجددی ناسته موتر روان ده اشپه ده از رسل جال مشایخ سید یو وری دا موتر پا دا روان اشترین پریدی جگیگی او دا سبقت الله مجددی آخلی پا دا چوکی دا اشترین سرکی نوی دا مال آس آخلی وای بیا که بولیم پایان وای راش سکت هستو زهران که گم توس موتر پا حرکت که دا اوز که کتکی گو خولی گو اما دروازه دا سرویس خلاصی گی موکس قدم جال مشایخ سر کی دی ورپس زکی دم نو لکه چه او زینه نسره کتکی گی جال مشایخ سر مایتا پا فارسی که وای دستی لاست دستی که دا سرویس دی وای بی بی که چی میشه دا سرویس روان ده یو طور وریز سرک تا کتکی گی دا سرویس بکنی نوزی ورکی گی جان مشایخ سر مایتا وای تر بیا امرای ما بیا دا دمدا سرک پسند که دا تاسی طول اکثر الحمدلله و سریده لیده دا یو برقی زینه ای اسپین رنگی از یال مشایخ سر دریگی ورپس زیم ورپس یال مشایخ سر کلا کلا دا اسب سواری کولی و اسپین اسی و اگه دریگی نو دا هم دست مخ به آسمان زی زیتا محسوس کم صدا اوریز دمون پا مخ که لگیگی دون پاسی. نو دا قسم ایس خلیفه سر داد محمد رحمت الله علیه تا او که خلیفه سهار امگه سهار خلیفه سر رحمت الله علیه او ایلسه باید فوراً لاشو دا اجازه ده حضرات و نست دل دا وسی دل نو امگا اوسه مگراغلو پا دا دول سی ادیال اسکال سی دایی از حکومت دل دود زی قطن التا نلالان با وجود دا سی دمونگ حق جای داد هر شی عمل دا و پا هر صورت بیا یو دل بیا دلتا دیدهی دیو وطول پس ده بل نظام را آقای سوسنه نظام ده ده اشرف غنی سه مگو تا سکتور گورو حالت نه خبریو نو دا نظام همچنان دست نشاهنده ده ده آم و پخ اشتدا گداگی ده در امریکا که توسط را آقای داست دوی وایس پارلمان شو و انتخابات شو و دا و سو آقا سو و رونو تو درواق در درامی دی پلانون دی ایسایان دی یهودان دمداد پاردی سدش خلق راولی سعقل اسلام نبی خبری فقط پر نامه اسلامی او پنزه وقت منزو که دمار جنازه او دوانده نکاده اسلام نده اسلام دیر لور دین در تاستول الحمدلله مگو تاستول پا ایمان را وستده او در قرآن پا احکامو که معتزد قربانیان ور کرده جهاد مشروع کرده دا انتخابات هم سوست و دبیام عملت هم خانه خاکی هم امدا اشرف غنی زان کاندید کرده و دو دری دفعه سلور دفعه راقه خانه خاکه کاکای قیوم کوچی ورتوایی ورسره هم دا یو آخری دفعه صدا راقه دا یو سو آیت شریف وید یو سو احادیث وید زده تایران پات هستم سو وزده بیگیر ملا سرده بسگاه وزده تزده سبز را باید اندسی سناسو ده ما مخد نورمشایخ زیارت خواته و نو زده که میو گذده چه یا نورمشایخ نو ده تا توجه کنم دلتا دا خپل خبری که وی خبری که وی او دا حضرت مجدد الفسانی رحمت العالی پر مکتوبات باندی مکتوب پر نمبر را توایی پر نمبر زنو پریشان ناس و دا توسط زی پشتیبانی وکم کنه وکم که وکم هم بنا کنه وکم دا خبری که وی دام بگونه اینه خیر به هر صورت ده خدایشان ده دا کاکا قیوم کوچی او سمزوانده ده سفیر ده پر روسیه که یه ولی ما تا مخواره بود ویلسه داکتر سه په هر شه دیر خپویگی خدا سه منز نکی روژه ننیسی جمع تا ندی ده مسائل اسلامی نه دیر بخبر دقن و دی پویگی و خدای پویگی مازله کمی ویلسه شکر الحمدلله خلاص بود فضل خدایش رو خلاص بود نو دا مسائل شکر الحمدلله وش دموک زوانان دموک طالبان که محسلین دی دموک زوانان که دی دینی مدرسه زوانان دی که علمای کرام دی طول الحمدلله دا مسائل دیر ارتخه واضح آشکارا معلومی گی خموگ هم دا تا سطول تاوائیو لکه چه مخی دناب خلیفه سید عبدالباری هم امدا تاشت او ایل ده حضرات و ده هر مسلمان هم امدا اوست مگوتا چه گور و مگوتا چه اوست هم پدا وقت پدا شرایطو که یو رو اتحاد او اتفاق یو همبستگی تا ضرورت لگو پدا اتحاد پدا اتفاق پدا همبستگی که تنها پشتون قوم نه، هزاره، ازبک، تاجک، نورستانی، دا طول اقوام ملت مسلمان مجاهد افغانستان دا تا ضرورت لگیم. نو دا اتحاد او دا اعتصام سه موگ او تا سه پخپل منز که ولگو دا اعتصام باید موگ او تا سه پخپل کورنه جوان، اجتماعی جوان، پخپل دینی مدارس که، پخپل دفترو که، پخپل وزارتو که، پا هر زایی که باید بله بود. ترسوس بوتوانی گو، ده اخپل دین نه، ده اخپل مذهب نه، ده اخپل وطن نه، پا یو متفقانه اتفاق هند، پا یو اتفاق. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! افغانستان اسلامی مرد! افغانستان اسلامی مرد! حضرت امین جان مجددی آقا صاحب حضرت امین جان مجددی آقا صاحب نو اوس هم یو اتفاق و اتحاد تا موگه او تاسی ضرورت لرو بلخصوص ده موگه او ده تاسی زوانان صدا ده اتحاد او ده اتفاق لمن لاس یو دلبیع لمن پلخپل لاسون واخل و ده پاییدم ده خبریم مشکلات دیر دی اختلافاتونه ده خدایشان ده اوز کور پا کور داخل سویدی سیاسی و ده طول یو خاپری ده پا کورو که دی نو خدای ده موگه او تاسی دا طول و مسائل نوستی خدای مګوتا سي اتحاد اتفاق ته توفیق ورکی سی لکتنی و ایل سی اعتصام در خپل کور نشروع کو تر اجتماع تا پی مدارس و که علماء کرام اخپل منز که خلفای کرام اخپل منز که محسلین پا اخپل منز که دینی مدارس و طالبان پا اخپل منز که یو اتفاق و اتحاد راشی تر سوس مگو توانی گو یو متعز و او دیر پا آسانی در خپل مذهب نه در خپل عقیده نه در خپل تاریختنا بیا دفاع کوایسی اولونو مشرانو علمای کرامو وسنن سبا تاسی گوری زرائی ابلاغ یو دلبیه یو سو نفر ملایان را طول سوی دی یو وره پا کابل که طول سو یو وره پا اندونیزیا که طول سو یو وره پا جده که طول سو او دوی نوزم بالله و ایسی جهاد جهاد ندف ساخته دا جهاد یا دا جنگ به اصطلاح دوی وایسی دا جنگ ده دا دوی به اصطلاح دا ترورستی ده یا کم سیاسی عزائم ده سد دا سیاسی عزائم ده پار دوی دا جنگو نکوی قطعا نده دا حکم ده الهی ده دا قرآن حکم ده پر هر مسلمان فرض ده جهاد او دا تر یوم القیامه دوام لري کما غونده یا بل چا مانده کوی یا نکوی اگر دای پوی خدای پوی اما دا فرض عین ده دا که شب ملایان سو نفر تولیگی او ده مسلمانان و که ازهان و که خلل پیدا کوی وش که دا تا گوش مکیده دا تا غوک مکیده وست که دا مجاهدین یا دا طالبان پس سنگرو که دی جهاد کوی ولی دو انسان ندی دوی مور پلار نلری دوی اولاد نلری از پرون پرونش بز مجاهدین و شفاخانه تلارو زوانان په یو حالت پروت و سه نین سبا تبه نسی منله نین سبا مدیکل نسی منله سه پدس یو حالت یو زخمی پا سالم پاتکی گی لیکن اگر زخمی از پروت په یو عقیده ده په یو ایمان کامل په یو ایمان قوی پروت و هیچ چورت خرام نو این هم دا ایمان ده، هم دا تقوا ده، هم دا غیرت و شهامت ده که امریکا اوش به گاندو سوی ده، به شکست ده آخرین وقتون ایده انشالله فتح ده مگودتاس این به قسمت بیدی کل سوی ده انشالله و لذی نو هم دا عقیده، هم دا ایمان باید قایم و دائم و ساتو ددا سیاسون سهل تپ کابل که موجودی دوی پا خبرو که وشکه ایسه بازی مخوره دوی ادا دستیسه ده ده یهودانو ده ایسایانو ولی پداس دوی لکه که ما مخی پا خود در بند جلسه که ویل پا دیر پیشرف کرده پا تمدن که به هر شی که دیر مخت تلاله دی خوی وازنه شیطه که شا تپاته دی اخبال ملت روحی سکون ندور کرده اخبال ملت صحیح عدل و انصاف ندور کرده نو داد پارا دوی پریگی ولیس دادین دین عالمی ده دادین تناد مسلمان ده پارا نده طول انسانیت ده پارا ده نو اوسم دوم مذهب پر تماما امریکا و اروپا که الحمدلله دین مبین اسلام ده نو دوی دانه داریگی خوف دوی داده او بلی پدا که سیاسی از عیم هم لدی افغانستان ده زخایرونه ده معدنیاتونه دکدی یورینیم ده افغانستان سورت یورینیم ویلکیگی اگه بهترین یورینیم ده دنیا ده سپه اتمبم که استعمالیگی دوی لگیا ده اگه باسی او دا وطن فروشان دموک د سو دالر په بدل چې التناس نکتایان ترلی دی او زان ده هر شای نه بالاتر گنی دوی انت خرسوی اگر ورت خرسوی ده سو دالر رو دوی تیو دیر کم شای ورگوی اگر ده خرسوی لکه دوی اگر یورونیم خو پریده دوی وطن خرس کو پر کفار خرس کو دا معایده ده امنیت سوائل سه اگر قرارداد دوست و دا قرارداد اخول سه هر جا امداو که افغانستان خرس کو آسان نو خرس کوله خرسوی نشی افغانستان ده سلور پنزه نفر دست وطن فروشانونه نو بیا امغا مدارسونه امغا طالبان امغا دینی طالبان امغا علما مطابق ده امر الهی احکام قرآنی احکام سنت نبوی علیه صلات و تسلیم مطابق ده فقه حنفی کوشش بیرتا اخبر زانون قربان کلکه که ممخی وای بیرد امریکای مخ به شکست و تروس نسی توانیده کامیاب نسو امداز روس به امداز فکر که او پیاد دو خلقی و پرسلی بانده بازی و خورن وست امریکا به امقا یا انگلستان یا فرانسه یا جرمنی یا هر مملکت سو سلط موجود دی دیر روی بازی و خورن و قول اول سو او په افتخار پیدا وکړو چې د ما دا تیارې دي یا دا تانک دي یا دا دي یا دا دي نو زه به کوی سم دا لیکن د موږ د افغانستان د ملت مسلمان په سینو کې هغه قوي ایمان او قوي جذبه د جهاد و چې هغه هیڅ کار ونه کړو هغه لتاش ته معلوم ده په نوم د مور د بمان هم استعمال کړو دا خو مرد بمان ده چه پلا رو نکه هم استعمال که ولک افغانستان رو خوری دا بمون بخلاصی گی دا مرمیان بخلاصی گی دا گولیت ما آمد کرده تا مخام خواه ما دا پدا افتخار مکوه چه تا پسه وست دا امریکایان تا راوسته یا دا پینجاودو بی پینجاودو گردی ما بمبار کشبا ورد دا انسان و ایوان ختم سی بیا ما دا تا تا ما معلوم دا آمد کرده یا چه بیا خار لرگه و با دا با در سر جنگی گی الحمدلله امغ انسانان بیا امغ دا مراکز و دینی مدارس و طالبان امدا مجاهدین امداد غیور با شهامت شهید پرور خلق در افغانستان و یوزایش و او دفاع شروع کرد او ترنن پول ده امارت اسلامی افغانستان در قیادت لانده دوی اخپل اغا جهاد به دیر صحیح منظم او پاک صاف طریقه سر انجام آرده اما دا سوائل کی دیشه دا فساد دا غلط دا علما ناستی دا ویل این دست فکر کوم این خلاف شریعت دا هر ملاس دا خبر کوی ز فکر کوم اگر مخرج دا اگر دا حق سنگ اخبال زان تور کوی چه دا مقدس جهاد فساد وای دا مقدس جهاد اسلامی جهاد دا تر یوم القیامه بپا تایی انشالله اولندی نو دلتا لیلمن یوم چه دا مدارسو که یا مکاتب چه دلتا موجودی علمای کرام یا خلق شدی اخبال اولادون متوجه که بیرتا اخبال امغا تعلیم تا دینی تعلیم تا دنیایی تعلیم تا عصری تعلیم تا بل لسانون ازدکاولو ده پاره گوی بعد خلق وای انگلیسی سهی نده ول ازدکو انگلیسی پدا ضرورت درسه وست بین المللی جبه ده موگو تا چه کوایسو چه تبلیغ ده دین مبین اسلام به آسانی توگه او که او خلق مشرف پر اسلام کو دای ضروریت ده او بیا ده موگو ده تا چه ده افغانستان خلق بلخصوص ده پشتون خلق اغا خداوند تعالی چه اغا استعداد ورتبر کرده چه دا که سر تعلیم دینی تعلیم او دنیایی تعلیم سر یو جایسی انشالله تعالی علم بردار ده ملتون بگرده نور نو ناوخت وختم تیر زیاد طول استر هم دی پر زحمت هم سویدی یو دل بیا دی تاس طول و ندیر مننه دیر زیاد تشکر کنم خدای دی تاس تا اجر ورکی برکت ورکی خدای دی تاس طول تا اتحاد ورکی اتفاق رخ بالمنز که ولری خدای دی دمو گو دی تاس دا مقدس جهاد کامیاب و گردهی خدای دی دا کفار و تا شکست فاش نصیب که او انشالله ورکوی هم خدای دی حقا طول مریضان که مریض دی ورد شفا ورکی خدای دی حقا طول قرضداران دی قرض نخلاص دی خدای دی دا طول مشکلات سر از صبح دی خدای دی حقا هر مشکل نخلاص دی خدای دی شهیدان و درجات عالی و گردوی خدای دی طول و زخمیان و صحت ورکی خدای دی موگو تاش طول و توفیق دی خدمت دی شریعت او دی طریقت ورکی ترسوس اخبال دا طریقت طریقت دی خدمت سرس شامل دو دا ذکر دی الهی دا طریقه دی داد پار وجود تر آغلی که انسان اخبال زان پس رقم خدای تا نزدیکی او دا عقیده او دا اخلاص یا مسلمان لری او کوشش لری سه پا طریقه که شامل سی دا طریقه داد پار غوار شامل سی سه خدای تا زن نزدیکی نو خدای دی ما تا خلیفه صاحبان تا طول تا اهل طریقت تا دا طرق اربعه طول تا توفیق ورکی سه مطابق دی شریعت طریقت مختیوزی دی بدت نمو خدای وساتی دی ریاکاری نمو خدای وساتی خدای مو همیشه به توفیق دی مطابقت دی شریعت مگوتاس طول تا ورکی نو لخیر دانه پاستا همدست تک و راتک بایی موگو ده موگ مرکز ده تاسی ده طریقه نقشبنده عالیه همه خانه خاصی کماف صادق بی طرف او بی طرف ده ده موگ طرف اسلام او ده موگ طرف اسلام ده ده موگ قربانی اسلام به خاطر او اسلام به خاطر ده ده اخبال ده مخی ده حضرات و ده کرامات به خاطر خبر کول خلیفه صاحب دوی او مولای صاحب دوی زه داسته وقت مخی تاستون به پدرهای بلاخ که لیدل امام ده کعبه را غلی و یاد داده تاسته امام دی کبر آقل او اگه او چیز دعوت او اگه دعوت که زامون دیامون نو دیامون دلتا امام دی کبر دستی متوجیس او دی اگه نفر نپشتن او کس داسو که اگه دما نوم واخست سو نوم واخست امام دی کبر دما دی قبلگاه سب نوم واخست او دما دی نکه دی حضرت سب جاول مشایخ سب نوم واخست و دیر اگه سکی گیدم دا ورته وویل چې لمسی زوی ده او لمسی ده وایي ښه ډېره ښه یو دم مانه پوښتنه وکړو وایي شیخ اسماعیل او شیخ ابراهیم څنګه ده ښه دی جوړ ده داسې وایي نو هغه عالم د پاکستان ورته وویل ویل تا ته خبر نه ده دوی خو عین د روسانو د کمانستانو په وخت کې څه وړل شوی دی د دوی د ځوان یا د شهادت هېڅ شی نه ده معلوم ده وای نه زه نمنم قطر نمنم ته غلط وای وای ولی زه صحیح وای رشته وایم هغه ده زوی لمسی ناسته وای نه پروسه کال هچ کې و وای هچ کې و دواړه و وای ما ورته وجره ورکړی وای تاسې غلط وایست پر آخره نمنم نو دا هم شهدا چې دي زنده ای دی خدای دی مخته هم من حیث اولاده دی دوی نسبی او تاش حسبی اولاد چی از خدای دی موگه او تاش طول تا توفیق ورکی چه دی دوی به نقش قدم که روان سو او اغا مقامو تا ورسیگو انشالله اولادی نو دی تاش وقت ناخلم نا وقت او دلتا حتما دی موگ انصار ارون هم موجود دی خدای دې دوی ته اجر ورکړي، برکت ورکړي. دا لیار کې چې در راتلم، آوا صاحب یاسین آوا ته مالیار کې وویل، مال خدای دې دا انصار ورونو پاکستانیان ته خیر ورکړي چې موږ دلته د دوی په مملکت کې آزادانه ګرځو را ګرځو، جلسې کوو، استقبالونه کوو. او دا کې یو حقیقت ده چې زموږ دا انصار ورونه همچنان اخپل اغه اسلامی فریضه ادا کرده دی. خدای دی دوی هم شاد آباد ولری، هر مشکل نیوساتی او هر وقت پا هر مشکل تیی انشاءالله تعالی مگوتاسی بیوفا نیو، مگوتاسی افغانان احسان فراموش نیو انشاءالله. که خدای نخواسته دوی تکم مشکلی مگوتاسی طول باورسر اولار انشاءالله، اولار بیو لخیر انشاءالله. او اخول دا امارت اسلامی سر با مگوتاسی طول باولار انشاءالله، او با اتحاد با اتفاق باولار انشاءالله. او تر اخبال آخری آزادی دی افغانستان پوری با اولاد انشاءالله. افغانستان تر اگه وقت پوری با جهاد جاری تر سوس یو خارجی عسکر علت با موجود انشاءالله اولادی. با الله مسپارل خدای دو تاس طول تا عجر ورکی کامیاب بوسی، او با الله تعالی به حفظ و امان که بوسی. دیر منن دیر زیاد تشکر، ما خود دیر کوشش و پوس تاس طول تا لاس ور ارسان. نو دما په خیال خود داشی بسوک نی پاتا سی دی لاس می نی ور کرده که پاتا سوی بخشش وارم. نو با کوشش می خودی رو کش طول تا لاس ور کرده. دوی چوکی را تکی خود سه چوکی که کنه گیره تو را هم خود دونم اسپین گیره نیمه. او بلوی یا مولا سگو موزه کینون به خبری نسون کواله. او و یو ملا سبو دیر و ایخه مقرر و خدا سد صفحات شمال و دکون دای و یاغت چاس و ایل چاورت و ایل از تقریر و کن و ایزه خود تناب مره باند تقریر کوایسن سی جنازه پرو چیزی به دیر به جذبه تقریر کوایسن نوزه بای بیاورتا یو سوک پری وطن و بانده یو مرکب پوش آتول بیاوی ملا سب تقریر بانده شروع کوایسن نو اوزده بگیر نسلو تکلیل نسون که ولی ترسو نداره دوما. نو دیر خوشحال اسون، دیر زیاد خوشحال اسون ده تاسه لیدن ده زوانان و ده تاسه ده دا محبت او ده دا اخلاص ندیر مننه، دیر زیاد مننه. دموک په دواسته که گی خدای ده تاسه همیشه کامیابی ور نصیب که ده تاسه او دموک دا تعلق دا ارتباط سی پر معنویت او پر شریعت استوار ده. خدای دا تر یوم القیامه و ساتی او انشاءالله بل ساتی نیتون صاف ده، ده تاسی نیتون صاف ده، مکتا ده مک نیتون صاف ده، تاسی به حق ده. خدای دا مکتا توفیق ورکی سی ده تاسی شکر ادا کو، ده تاسی شکر سی مک ادا و نکو، ده خدای شکر مو به ادا کرنی. ما موک ده موک گذشتگان کسی کرده او یا مسموک که او یا کوشش که او سکه او اخپل فریده ادا که او سده تاس خدمتو کو ده مدارس و خدمتو کو ده موک اخپل مدرسه ده نور المدارس فاروخی سعبتی ها نوی کلن تاریخ لری الحمدلله فعال ده. نو دا شعر مخی بیا ده حکومت کوا داخل سوی و وصل و ایخ نفر طالبان زان سرورده و دروازه و کلکینان و دا شعن اماد کرده و اگه پندا کوی دا فشارونه ده، سیاسی فشارونه ده سه موگ دویت تسلیم شو، ایس امکان نلیدی سه موگ دویت تسلیم شو، یاد دویت دا خبر نو دار شو سه دوی اوز دا کارونه کوی، یاد موگ پر جای دادو باند عمله کوی سو اخمخ که زه کابل که اومد تاسه بخبر سو ایاس کابل که اومد موک پکور که بلچانه در سبقاترهای مجددی خلق داخل شد. زوی ما تا تلیفونو که سیده اگر در مزمون گراغل در تا پکور ننواتل جلالبات کور که اگر جمعه وقتی سی کابل که جمعه که دل خانقان تا بلت منتقل که دل. نما تا دست تلیفون که ویل ویل که نری راشد. مازده خو نری مرادمت نر شکینه. از هست لارو موگ موترون هست دروازه شاعت ورسید دو یو دم با اندفعی رو که موگ دروازه مخبول موتر سر او هل داخل سو پنزه سلویخ دک پنزه او یا نفر رو دوید موږ دولس نفر زه د ما دو زمان او تقریبا لس نفر بادیگاردان پنځه سلیخ تخدم شو دو مره شده دوی دره سلور تخمیان شده دوی کور مامور بانده خلاص کو خالی کو وسام کور دمو پلاس کده جنگ می پا عمر نده کرده پر اصل اصره نخبی ویشته ده اما ما را برد مدیر خی جنگ بکو و ما تا مولین سبویل و یعزت حیخ و پشتون حضرته مال افتخار که و موبل کلیم نو الته بیا مدرسه که دوی داخل شو امدا مدرسه ده کلون نرابطی خو الحمدلله فعالیت کهوی داسو اورد مخیمی خلیفه سیبان علما تم قصه کول مدرسه سی فعال شو شروع شو ده آقا وقت سنفونه تعمیر نو تعمیرات نو دباند فرشون معاتواله و نو دا کچنه طالبان یا چلریان و الگی که دوی دست گرد گرد ملاسب که نواله و اخبال منز که اولارو دوی تا درس برکول و اما اتوالس ملاسب دا خود تک مخ نخو که شاخ و بنقل که یا درس بنواله نو دا کچنان ما پا اخبال غیقی واخص یا بل پشمی که نوال تا دست لین که کینی ملاسب تمیوال استمخت کینه و دست طول زرت معلومی بی نو در امان سم یا ماشون اشپک کلن و یا پنده کلن و طالب و یا چری و ما با ایس نه پیزان شده سو که بغاق و کوایی ها چی سید ما توای و او تا توای مال سوای وای ما دا خودل تکی نواست به ما چواتی هل تپات در را ول مال چیر نوی آقا در چوات می را ول نوزه مخ کسیم اگه نفر در مدرسه و اگه نه وای درال ما نه درال ما افتخار کم را نوست التلک داره ورته می نزده که خود سروانه دم بیر تقه که وای واجی در ما چواتی در ما سنگ را ولکنه که ده ورته می راه ورته دای پسنگ که می که خود مدرسه الحمدلله همه غصه فعال ده او سپوری هم فعال ده الحمدلله همه غصه دینی اصلی علوم بکه شروع ده او امدا خواهشمند یوم زمده امدا علما سدلت مدارس تأسیس شویدی که شخصی دی یاد امارت اسلامی در تعلیم و تربیه شعبه لاندی دی دی دینی علوم و سره سره عصری علوم و که هم کوشش وسی اخپل زمان مو مکتبو تزی یا اسکولو تزی ورت اجازه ورکه سلار شی یا ملت یا قوم هر طبقه تا هر قشر تا ضرورت لری لکه کمالا تا ضرورت لری دکتر تا ضرورت لری انجینیر تا ضرورت لری پیلوت تا ضرورت لری کمپیوترکار تا ضرورت لری هر طایفه تا لکه که نور اقوام در دنیا اگر منز تا آوسته او اگر ضروریات پوره کوی هر ضروریات مگوتاس هم باید پوره کداد مگوتاس بلکل حق ده بلکل محق ده صدا شیان سر تا ورسی گو ترسوس مگوتاس ترقی گو او ترقی او تالا در مگوتاس به مذهب کی ده مذهب ده موگه و ده تاسه حکم ده ترخی او ده علم کرده ده ده موگه و ده تاسه مذهب یا دین مبین اسلام سه ده دنیای و په اخکل اثر لانده راوست پناه پی تور پی زور نو ده علم پی زور رو ده عدل پی زور رو ده انصاف پی زور رو استاشه او کنه ما قبل از دا خبر عمل با مو که ده افغان امداد مو گو ده تاس افغانستان که سلطنتون تیر شو په داکتر بانده مصرف شو په اسکر بانده مصرف شو ده مو گو ده تاسی ده خلق و مالیه واخستل شو شو دلتا تک شو ارتوایی واخستل شو دوی بانده مصرف شو تربیه شو یوازنه این که بانده شو او دوی شو کو اقا وقت وایم ده اقا وقت خبر وایم اقا وقت همه اقا اسکر شو بانده مصرف شو و دده پی تعلیم دده پی تعلم دده پی اسلحه دده پی درشی دده پی خوراک دده پی تشاک اما اقا پا ما امدا قوم بانده خیانت وکو دشمنی وکو کمانز میراوست همه عسکر بود. درست است برمانیش که مسلمانان و لیکن اکثریت در ظاهر شاه او در داود خان در شوم و عظایم و در خاطر نه کمانستی خاطر آلا. اگه وقت موکس وایل یا خبر یاست وایل و یا نوکرای انگلیس است. موکس وایل و دوی در انگلیس نوکران در. دا لقب دی نور المشایخ سید سکی خودالسو دا ددا پود پار کی خودالسو یا لکتی مخ خلیفه سید بیانو کو دا نشان علمر عالی سه عالی عالاترین نشان دا افغانستان دا ارتوار کولسو ددا دا پار ور کولسو تاشی طول و تا معلوم دا سه دا استقلال به انگلیس به جنگ نور المشایخ سید سهم دلو یا مشایخ تاست خداست معلوم نکنه یا بل لقب دلود دمانه که شیر پاچه ارتوائل کدل شیر پاچه کدا ارتوائل کدل سه کچنه ترین مجاهد که محاس که و یولس کلن دوی وائل سه دوی نوکران انگلیس دی دوی ده انگلیس و قانون و لیاد انگلیس پالیسی خواهدش تطبیقه نمو که ده دوی نوکران وائل نو جنگ نو ارتر چشته شده نوکر خدا تا وای لکه اشرف غنی سه اسماس در جنگ نشی که وای یا لکه امثال هم سه گوری سه نشی وای نو بنام دا فکرونه دا خبر شدی دا طول طول غلطی اغا کمانستان گار یعنی اصل او بخیر اصل مقصد می بداو سه اغا معصوم طبقه اغا طبقه سه بیخی قربانده مصرف نکیدل اغا طبقه سوکو طالبو چریو سه کلل ما دا خبر اغا رازمو کو کور پا کور کلی پا کلی دریدل دروازه پا دروازه سه دمو کو وزیفه را کن در کورونه نه وچه سره یا پسمانده مره ارتا ورکول که دل خدای ده عجل ورکی اگه خلق تس تروس اگه مره دوی ترسوی اما ده حق نمک ده ملت مسلمان افغانستان ده ما مقصد داده سی اوازنه طبقه سی عدا کو سوکو کو ملا او طالب در اغا دو کورون نسی وزیفه تول کرده او اغا کورون نسی خودله او اما اغا کورو دروازو تا عدل و رسول انصاف و رسول اما اغا کورو اولادو تا تعلیم و رسول امنیت و رسول و سو فیصد در اما اغا کورون دو کفار دلاشن آزاد کرده هم ده نو در دست قوم در دست طبقه در دست قشر اطاعت کول، احترام کول، زفکر کول، سبیخی لازم دن دوی اخبر لکه چی مخموال اخبر او سقد عزیز زانون خواگه زانون قربان کره هم دن نور نو بالا مسباره لی وقت میام دیر وقت طول با وجه یامیست بالا مسباره لی دیر میربانی دیر زیاد تشکر اشکان پا خیر آرام موسی دیر میربانی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جزاک الله یو توب دلی ولی من خمار رازی تلکلی ده هجر تو رشبو تسبین سهار رازی تلکلی ملګرو ګړنګزې ګورېدار بدل نه کړی ملګرو ګړنګزې ګورېدار بدل نه کړی بهلو کاروارونه په دې لار راځي تر کړي نزدې ده د شهید او ارمانونو غټي ګل شي نزدې ده د شهید او ارمانونو غټي ګل شي لډېرو مودو ورسته نو بهار راځي تر کړي نمشکو وی راځي ګل جانا پر افیدا شي جرس کن دیو غل اشتنگ ها راضی ترکلی ندنگ و چنارو پسانگ و زیر دی چنبلی ندنگ و چنارو پسانگ و زیر دی چنبلی غازی دا ازاره بل پدستان راضی ترکلی زاکر استر استر اسویلی بخدای کبول کلی زاکر سوی اسویلی بخدای کبول کلی چسمت پا پخوشی و باندی بار راضی ملگرو قسمت په خوشي او باندې بار راځي تر کلی جزاک الله مبارک الله فی دا اوس موږ درن میلما مهمانی خصوصي دستری او روحانی او پر شکل پر شکونو غونډي او پر تمنه غونډي مهمانی خصوصي حضرت امین جان مجددی آغا صاحب پیر طریقت سجادہ نشی خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددی قلعہ جواد کابل قطب المشائخ حضرت احمد جان مجددی صاحب چھ حاضر نو تھے خپل وینا اور ولا اللہ دی حضرت صاحب پاو مر ویلم پاولا پٹول کی برکات واچے اللہ دی رضی پتا باقی نسل مانی برکات چھ دی تاسو ٹول وے سی امین کشری بیت بیران